Kukkelikuu! Ja Underground Huminaa. Tervetuloa taas vaihteeksi. Moi. Joo. Niin, moi moi. Oh, onpas täällä lämmin. On taas vaihteeksi. Ei mitään ihmeitä. Kai pitäisi kertoa. Ohjelmahan lähti käyntiin siis Touho ja Oskarin tuomion kellot kysymysmerkillä. Nimisellä kappaleella. No niin, ja sitten sitähän... Tuli hiki. No niin, tuli hiki. Kyllä, kyllä. Ja sitähän seurasi saumattomasti jokseenkin The Incredible Bong Band. Bongo Rock-levyltään viimeinen biisi. Se on vielä remixi. Last Bongo in Belgium ja Breakers Mix. Se on jännä juttu. Toi on merkattu, että se on vuonna 1973 ja siinä scratchaillään. Mä en tiennyt, että silloin jo scratchailtiin. Eikö se on vahinko? Kaikki on keksitty. Niin, kaikki suuret keksinnöt. Vahingossahan ne tulee. Joo, serendipisiä keksintöjä. Joopa joo. Mutta mitäs sitten? Sitten voisiko olla vähän rock and roll musiikkia? Kyllä, kyllä. Mun syntymäpäivälle sopii hyvä musiikki. Ai, onko sätkä synttärit? Joo. Onneksi olkoon. No tattista vaan. Tänään tuli taas vuosi täyteen tässä herroillessa. Jumalauta, ja vieläkin hengissä. Kyllä, kyllä. Kova jätkä. Kyllä, 54 vuotta nyt sätkinyt täällä. Että... Sekin vielä. No sanos muuta. Mut hei, vielä ei olla luovuttamassa millään tasolla. Mutta tää on vielä vanhempi jätkä, joka nyt hei, on kehis. Niin justiin. Elikkä Dave L. Kyllä, kyllä. Orkestereinen levyltä Behind Shades. Mulla on paha epäilys, että toi äänitys menee nyt ihan vituralle. Pistä pyörimään, niin okay. Mä tutkin. Joo, no mutta Everything's Today. Yep. Well, you got a whole world, whole life cracking now. Oh, you talk like you walk and you think you're so cool. When I think you got a boss, I got a time to kick him down, yeah. I'm fine. The winter sun is dying. How's the weather round my old hometown? You seem to worry about my living. You say that all's forgiven. What's lost is bound to be found. I hope you don't expect to see me, 'cause you see I'm very far away. But you know I really miss you, and a man's gotta make it on his own someday. Says she sent her greetings about the school and civic meetings. Says she's doing well in her cell. Yeah, and brothers wanna race now. Guess he's proud to show his face now. Around the corner scene in his papered all dreams. Now me, I guess I'm living. I'm taking what's for the given. Oh, Mom, oh, how I really wish that you could see what's on my mind. Yeah. I guess it's kind of lonely. I'm a bit uptight for money. I'll make it on my own. Staying high, you seem upset about the drugs and things. I guess I finally found my wings. It's my way to be free. Don't think you failed in me. Oh, someday you'll understand all this, just what it is I mean to say. But please don't try to love me, 'cause I don't wanna see you hurt this way. I guess I'll be a going. Makes a guy feel great just knowing somebody cares somewhere. And let you know I failed. It's just not right somehow. Oh no, I'd rather let you think I'm dead than hung on drugs instead. I'm dying anyhow, and it's too late now. I guess there's a moral somewhere, but I can't seem to think just now. If I had to do it over, you know, I guess I'd try to change it round somehow. 'Cause Lord, it's really hell when you're living in this spell, and nothing's like it seems in a cocaine dream. Sellainen meininki. Ah, joo, kuka joo. Se oli? Michelangelo. Ja biisi oli Soon, suluissa We Keep the Room. Ja One Voice Many levyltään. Juu, selkeä 60-luvun lopun soundi, eikö ollutkin? No näin on. Kyllä ihanan raikasta tuollaista helinä kitaraa siinä ja sen semmoista. Jos tarkkoja ollaan, niin ei se ollut 60, vaan 71, mutta... Ai. Ehkä se oli nauhoitettu 60-luvun puolella ja julkaistu vasta. Sovitaan näin. Joo, okei. Tehdään kyllä. Näin. Kompromissi. Musiikin suhteen muuten ei tehdä kompromisseja. Ei mutta, niin. Nonni. Soitetaan pelkkää paskaa. Joo, selvä. Mikäs paska seuraavaksi? Ei vaan, se on hieno kappale. Kuule, Hienoa paskaa. Joo. Jonttia koti kutonen. Katos perkele. Tämä on vuodelta 2017. No niin, ihan siitäkin tuoretta. Siitäkin on hetki vierähtänyt. On se vähän uudempaa. Eskiseen verrattuna, joo. Joo. Leipäjono levyltä, niin soitamme kappaleen nimeltä Kaunis, koska olemme niin kauniita. Näin on. Päiväkin on kaunis. On. Ja se menee näin. Tais olla valvominen ja alakerran antimet, jotka horjutti vaakaa kriittisen millin verran. Psyykkien pimeis pisteis kyti syyttää kamaa, tai rappiotaidet ei oo rakentavaa. Pääs menee niin turskikset, disassosiaatio, selviytymismekanismi, ainoa vaihtoehto. Ei mieli sairas maailmassa, mikä meritti, leikki yhteiskunta kelpost niin kuin eunukki. Pirstaleinen pönttö, se on niinku kivireki, ehkä eksyt kotimatkalta, löysit mitä etit. Mustas pyörteest kiahuu, on se romanttis, friikki sirkukses jalka. Miten vasten mieli? Ehkä jotain ui liiveihin tuo puoleisest. Kylähullu pestis löys elämäntarkoitukset. Vahva pitää olla, se on pimeä paradoksi. Et systeemi on hirviö, joo tuottaa rotsiin. Se kasvaa kaunis paikka, se on mysteeria elämä. Suojassa vuoteessa huoneessa kaunis. Latva kakkonen, hulkupullos tullu joo. Seko laskuista, skidisti katkera on. Et dominoiva koulukunta, doppa lapset rahasta. Lopaattinen lääketiede ole vina ylivoimast. Mut mä näet on läpi markkinointistrategiaan. Superparadigman kive, kova propaganda. Mustat mielet muka hyvinvointiin rakentaa. Ontto tietoisuus yhteiskunta rikki nakertaa. Käsittää kauneuden niinku narkissos. Mun intuitio hälyttää, sisuksissa pistot. Aina kun sä avaat suun, säälittävä olento. Itsensä alentaneet tärkeäs bisnesistunnos. Teidän rationaalisuus ei kestä päivän valoa niinku reaalipolitiikka. Inhimillisyyt siinä ei oo. Mun frendit ei oo numeroit, vaikka oiskin lepo siteis. Mikä meni puihin? Kelas sitä ite. Teit kauniin valinnan, kun päätit elää ilman pelkoa, niin kuin Hannibal. Se murtaa ihmisen ja eristää labyrintti. Jokainen prakaa, turvautus tuntii. Menetyksen kipu, mitä kukaan ei voi ymmärtää. Mut yksikään meistä ei oo yksin tää. Kun kauhun tunne kasvaa, anna nosta pintaa. Hirviö on hyttynen, aamu koitto siintää. Sony fätti, et taju lähtee sulautuu. Horisontti harmaan kiven läpi porautuu. Virtaa kirkas vesi, käsis puhdas multa. Tuuli ulapalta, elvyttävä. Se on aina sinä, ikuisuuden tuol puolen, sä oot sinä. Ääretön ja koko nainen, jakaantunut mieli, vaik valosta kasvoit. Sitä ei voi kätkeä, se paistaa kasvoilt. Kaunis! Se kasvaa kaunis paikka, se on mysteeria elämä. Suojassa vuoteessa huoneessa kaunis. Kaunis. Kaunis. Se kasvaa kaunis paikka, se on mysteeria elämä. Pelataan. We'll be right back. Jee oli tuo äskeisen kappaleen nimi. Ja sen esitti meille MFSB Saturday Night Fever-levyltä. Ja kyllä, kyllä, musiikkikimarassa esiintyi myös aiemmin Primal Scream, Don't Fight It, Feel It, Screamadelica live-levyltään. Ja ihan ensimmäisenä sen aloitti Tool, Pushit kappaleellaan Anima-levyltä. Tällä lailla. Anima. No niin, lopetas puhuminen tämän. En lopeta. Epäselväksi hommaksi. Muu. Kyllä, kyllä. Kolla Juudas Priistiä. Juutas sentä. Mikä sieltä tulee? Turban muistalle. Turban laver. No perkele. Tell me there's no other. standing out in the universe for every life and star. Hope is where you lift your head, written in the dark. Standing out like an SOS from everyone agree. Now's the time to change your mind. It's the time to change your mind. Godspeed the light you make, shining out on us all. Sending out to the universe, the hope is on its way. Now's the time to open eyes, to realize that we are all passed away. Selväksi. Standing, mä en tajunnut mitään. Standing Out in the Universe. Biisi oli sen niminen ja se oli Paul Weller. Niin, Illumination levyltään. Toi kello näyttää, että me ollaan kuulkaas tulevaisuudessa. 6.8. kello 5.03, mutta oikeasti ei ole näin. No ilman, koska mä oon niin väsynyt, koska niinku... Sä oot valvonut niin pitkä. Hyvänen aika, jos nyt on jo torstai. Niin justiin. Ei kun perjantai. Onko se perjantai? Juu, niin, oh. No vähän on pöllähtänyt olo. Joo, laita nyt jotain musaa siihen pöllähtämiseen. No itse asiassa siihen niin toimii erittäin hyvin, kuule, Kososen Liisa. No niin, kuulostaa erittäin rohkaisevalta. Mutta se ei ole sitä. No just niin. Kappaleen nimi on kuitenkin rohkaiseva. Joka janoaa, hän tulla saa. Voi tässä ei. Tässä on sulle synttäribiisi. Voi, laita nyt sitten. oli Alex Harvey. Niin olikin. Alex Harveyhän se. Ja $25 for a message. Kyllä, kyllä. Sieltä tuli Hulin lempikappale, Jeesuksen rakkautta. Ja 20... Se oli sinulle syntymäpäiväkappaleeksi omistettu. Kyllä. Ja heti perään. Oli niin tarttuva nimi vaan toi, joka janoaa, hän tullassaan. Niin. No, siihen auttaa. Lupaili jotain, niin kuin tämä biisi ei nyt ihan sanotukset ollut samanlaisia. Niin, mutta siihen auttaa tosiaan toi mielikuva tuosta biisin nimestä. No niin, justiin, Rivoriitta. Ja siihen mitä auttaa tietysti. Mitä sä nyt päättelit? En minä. Okei, kuunnellaan punkki. No niin, justiin, mutta $25 hieronta siihen. Tuollaiseen oli hyvä. Kyllä, kyllä, sitten tulla saa, kun on $25 hieronta takana. Kyllä. Jep. No niin, mitä sä heittelit nyt siellä? Levyjä lattialle, juu, niin tapana on. Näin on, soitamme. Mitähän lattialta löydämme? Joo. No, mitä seuraavaksi? Seuraavaksi esiintyy orkesteri nimeltä Menetetty maa kappaleellaan Potki tuoli alta. Joo. Just what these young hotheads want of us. And Andre V, he cries, with eyes that ring like chimes. His anti-worlds go spinning through his head. He burns them in his dreams. For half awake, they may as well be dead. The old man's back again. I see he's back again. I see a soldier, he's standing in the rain. For him there's no old man to walk behind. Devoured by his pain, bewildered by the faces who pass him by. He'd like another name, the one he's got's a curse. These people cry. Why can't they understand? His mother called him Ivan. Then she died. The old man's back again. Mä soitan tätä 20 vuoden päästä uudelleen ja kuittaan, että jep, tää oli siis Scott Walker ja The Old Man's Back Again. Ja niin, eli sitten että 20 vuoden päästä, kun tulee seuraava Kallio UG-haastattelu, tämmöinen viikko siitä, niin jep. Sitten. Kyllä, kyllä. Okei. Joo, ja toi oli siis herran neljäs levy, ainakin nimestä, levyn nimestä päätellen Scott 4. Näin. Hienoa tunnelmointia kerta kaikkiaan. Mitäpä seuraavaksi? Kuullaan vähän lisää punkkia vielä. Jaha, punkkia, punkkia. Tällä kertaa mennään kauas Kreikan maahan. Jaha. Kyllä. Ja tota, bändin nimi on Warning, huutomerkillä varustettuna. Niin, että olkaas nyt varuillanne. Joo. Ja biisi on More Pixels Available. Yeah. Sinne suhahteli vasen pelto. Left Field. Ja joo. Leftism. Levyltään kappale Storm 3000. 3000. Aika paljon. Kyllä. Näin on. Olikohan se vuosi vai se myrskyluokka? Jaha, no mutta. En minä tiedä. Jätetään se muiden tulkittavaksi. Laita joku biisi joukosta. Kuunnellaanpas kuule eurokräkkiä seuraavaksi. No perkeleks, kuunnellaan. Pojat on huudeilla. Onko? Katsotaan. Boys in the hood. Yeah. Talking the trash. Boys in the hood. Pojat meijä huudeilo aina kovi. Katso sua silmi vie sun roolis. Katso mitä sanot sitä saat takasi. Se on äidin maidos et sä sitä pois niis. Pojat on huudissa katukuvas kuulina. Kadun kulmas duunissa kulmakunnan muulina. Poikien puuhissa lompako pysyy tuhtina. Niin pitkään kun asia kato urnilla. Jauhaa sen nauhal, pistää sen purkki. Eka anna silmän, et oka mene myynti. Ryömin suoraan duunist, lounalla paussil. Sos susta mutsil, ikkunoist ja office. kaikessa sitä kumita, sitä julminta, mikä on kaikkien huumilla. Ja luurissa luvilla, joka tuutissa, ei kuka pysy immuunina, kun ne jäpätä kuin muu. Mä sanon rituaali, ne sanon kemikaali, mä sanon normaali, ne sanon kriminaaliks. Saumoissa siili, se ei oskon siviili, ellei lasketa jengi, joka toisen puolen meni. Lupiha kurvataan huudissa, sun pihalla huudattaa jinglensä lupina. Takaluosteri tuttava matala tutina supissa. Vanhat pusherit tupava satana suhua. the things going on that you don't know. Well, if you don't know what I mean, won't you stand up and scream? 'Cause there's things going on you don't know. Tell it, tell it, tell it. Huudella, niin asioita tapahtuu. Joo. Juu, se oli Lynyrd Skynyrd, Things Going On. Ja se oli ihan eka levyltä, Pronounced Lynyrd Skynyrd. Ja niin edelleen, joo, no se oli se. Joo, mutta asioita tapahtui, mitä seuraavaksi tapahtuu? No joo. Siinä on yksi vokaali ainakin. Aivan mietelause. Kyllä. Lyhyestä on virsi kaunis. No en mä nyt kauniista tiedä, mutta... No niin, mutta virre soitit tuossa. Mä rupean soittamaan lisää sulle synttäribiisiä. Et saatana soita. Kososen Liisa on nimittäin. Kuuntele vaan kotona. Joo, saat no kuunnella himassa stereona niitä oikein. Joo, vienyt helvettiin noi tikaput tosta. En mä niitä kauan jaksa katsella. Joo, ei kuunnella moraa. Joo. Ja mun jutut. No, sun jutut. Niin. Just näin. Come on! shady blades. The children all ran over me, screaming, "Tame, you are the Chains, Addiction. Kaikilla meillä on noi omat ongelmamme. Kyllä, kyllä, kyllä. Janella oli tuollainen. Summertime Rolls oli biisin nimi ja Nothing's Shocking levyltään. Joo, sellaista addiktio oli se. Mitäs seuraavaksi laitamme? Oh, kuule, arkiston aarteita. No niin. Underground Huminaa -ohjelmasta livenä nauhoitettu kappale, missä lauleskelee ja soittaa kitaraa jätkä, jonka ansiosta tämä ohjelma on. Jaha, Samuel. Kyllä, El Samu vainaalle olkoon tämä, koska satuin löytää tämän levy tuossa hätäpäissäni. Noni. En muista tai tiedä, en mä tiedä onko tällä biisillä edes nimeä, mutta tää on soitettu tuolla. Itse asiassa silloin oli justiin radio tullut tänne näin. Tähän joo. Muuttanut. Niin, nonni. Joo. Historia siipii havinoja ja kitaran räminä. Toivotaan. Älkääkö unohtako. Kodin pienet työvälineet luentoon myös. Uudenmaan Marttojen järjestämänä. Kauhea kukkaro. Sinne myös mä vaan pääsin. Sitten. On maailma sekaisin. Kun katsoo huomiseen. En kai edes tiedä mitä täällä teen. Tai ylipäänsä minne täältä menen. On maailma sekaisin. Kyllähän kaikki asiat voisi olla toisin, jos vain kaiken tämän muuttaa voisin. Niin ehkä siinä vaiheessa tämänkin laulun aiheessa mä paikallani olisin. Maailmaa, saamme sen kauniimman maailman. Kaipuu kuuma kokonaan näet pimeyden. Kuinka paljon kuvittelet, että minä kuulen hiljaisuuteen. Katso tulevaisuuteen. Näin. Pai Pipeline niminen kappale Bongo Rock-levyltä. Ja meille sen esitti laulu- ja soitinyhtye, tiedä vaikka olisi tanssiyhtyekin kaupan päälle. The Incredible Bongo Band. No kyllä mä luulen, että jollain siellä lantio vatkaa. Ja jalka heiluu ja pää heiluu ja käsi heiluu ainakin kitaristilla jonkun verran ja rumpalilla kans. Notta semmoista siellä sitten jorattiin. Hirveä meininki. Kyllä, pipelinein tahdissa vedettiin niin, että tukka heilu. Joo. No, mutta. No. Mutta mitä? Mäkin on ollut seuraava orkesteri keikalla ja sielläkin on heilunut. No mä en muuten ollut Pongo-bändin keikalla, kun en mä ehkä penskana tiennyt siitä. Mutta mikäs tää heiluttaja nyt sitten on? No sanotaanko, että tää levy on tullut 2008, et sä nyt kovin nuori enää ole. Ei, kun mä meinaan toi edellinen siis. Aa. Niin, tästä tiedä siis. Mitä seuraavaksi soitat? Kansalaistottelemattomuus. Oisikohan mä nähnyt toi joskus livenä. Nyt en ole varma. No mutta anyway, mikäs biisi siltä levyltä? Antifash olisi aika kova mun mielestä. No niin, sehän ja on. Se menee jotakuinkin näin. Reading books or playing crazy music just for fun. I know it makes me feel feel so fine, it sets my mind at ease. To know that I don't harm my soul in doing what I please. Se oli Eagles ajalta ennen Hotel Californiaa ja nimeään kantavalta levyltä ja biisi oli Early Bird, että semmoista viheltelyä. Laitetaan seuraavaksi toinen melko legendaarinen artisti ja Elmore James, Dust My Broom, että tämmöstä, joo. Thank you. Jep. Se oli mana-mana. Kyllä vain. Erehdyttävästi kuulosti mana-manalta. Eli se niin. Oli, kyllä. Joo, ja mikä biisi oli? Se oli Ketä sä rakastat. Nonni, siinäpä oli kysymys. En vastaa. Mutta. Niin en mä sitä sulta kysynyt, enkä niin. Oikeastaan niinku, enkä mä usko, sen takia että soittanut, että se nyt lähti kysymyksenä. Niin, no ei silloin massoille, väliä. Jotka kuuntelevat tätä ohjelmaa. Niin, se on teille kysymys, ei meille. Niinpä. Joo. Miettikää vittu ite. Just niin. Joo. Me ollaan vastuuta paossa aina. Mahdollisesti. Kyllä. Näin on. Jätkä on laittanut jotain valokuvia nettiin. En minä laittanut sitä. Ai Jontti niin. Laittoi se Instagramiin. Niin. Ai niin joo. Just näin. Nonni. Mutta. Joo. Joo joo. Ei mitään. Rauha ja rakkautta sillä lailla. Special sauce ja G Love and Special Sauce. Saman nimiseltä levyltään. Kappale Fat Man. Niin. Okei. Okay. Että tässä on teille kuulkaa. You got some business in the front room, too much to buy a ride. Is that right? Hey, you tell him I said to meet a sandwich. Man, what's it gonna be? Me or the ham and switch? You're gonna miss your sale, fat man. You're gonna miss your sale, your fat whale. Says your face has got pox like chicken co-clock. Your knees are gonna knock to stand on them pork tops. I'll be up for a second cause I got the money. I'll be up for a second cause I got the money. Wanna buy a fat man from a fat, fat man? Tears in my eyes, see the tears in my eyes, see the tears in my eyes. Me and mean old man, me and mean old man. Fat man, I'm a customer. Come on, play nice. You got to make an offer now, or you're gonna pay. If I bought you a steak and potato, your jaws are like rotten red tomato. You sold me the car, you could at least make some dough. You go for food, I don't like that attitude. Treat me like that, I have to bust a hit and graffiti on your wall. You're taking my car, he's a see the tears in my eyes. See the tears in my eyes. See the tears in my eyes. Mean, mean old man, mean, mean old man. Come on. Batman. Siinä oli kyllä toinen synttäribiisi sulle. No niin, just. Ollaan ja oli siis Pax Americanaa. Niin. Ja hyvänen aika tässä just katselin, että tämäkin on tullut yli 20 vuotta sitten, toi 7-tuumainen. Muistutus niin meiltä turhaa rahaa, turhaa työtä. Ja joo. Joo. Kyseisen EP:n avausraita, En mä jaksa. No niin. Mut joo. Joo, niin tota, ei tässä enää kauheasti. Kellokin tota on jo 17 yli 6. 18, ei hitto, sehän on ihan edellä aikaansa. No mut se on joku 13 vaille, joten käytetään siitä seuraavat 4 minuuttia ja 16 sekuntia yhtye The Vines parissa. Hikly Evolved. Ei se ole tupla V:llä, se on yhdellä V:llä. Hikly Evolved levyltään In the Jungle. Niin, että nyt in tulee junkka. Jungle musiikkia. Jungle, jungle. Jees, menkää sätkiä siihen. Hemmeti hapina. Näin. Sehän oli The Beatles. Savoin Truffle. Niin, Savoin Truffelia. White Album, kakkoslevy. Ja. Kekkonen. Kekkonen. Nyt ei tuossa liippareita. Hei, 5 minuuttia. Okei. Soita. Soita meille Sorbus, Sorbas, Chirra, Chaatana, Paranoid. No perkele, jotain. Nyt mennään elämän realiteettien pariin, kuule. Älä nyt. Juu. No niin, hyvä. Rekku ja Savusuut. Ja Savusuut on tällä kappaleella Helminen, Kapteen Organ, Deku ja El Faso. Kappaleen nimi on Purkki on tyhjä. Selvä, niinhän se on perkele. Täytettä tänne. Joo. Yeah. Synttäri kunniaksi vielä ja heippa. Niin. Muuten, tää on vika biisi, että tanssikaa hitaasti. Ei tarvitse syödä suru, kun voi polttaa muju. Näin se homma sujuu, LSM. Joutuu syömään surua, kun purki on tyhjä, ei voi polttaa muju. Ei pala lippu, ei porise bongi, on muistoissa vaan tuo savuava torni. Hormi ei leiju edes tuulahdus Marokosta ja vitsit alkaa loppu pikkuhiljaa myös manous. Tarvii lohtu ruokaa, mulla on suussa lika kuola. Sylkirahast selvipäin ei ongelmia tuottaa, kun purki on tyhjä, pääsee huijarit huijaa. Kulmien nuja, tuhalta kata hyvä ruinaa, on ketku 08. Nukku märkää lehteen, mut pakon edes sitä aina tää höblä menee. Haluun paijaa riitas, niskidi Amsterdami, eri puri purkkei ja hasamonta lajii. Sohvalle bongi suus makaa vaan koomas, mut purkki on tyhjä ja ajat vittu kovat. Purkki on tyhjä, mut ei auta olla hiilenä. Kollaan kaikki jemmat, pidän pääni vielä viilenä. Eka kaikki kaapit, sit sukat ja sandaalit. Tilanne on paha, koska se liikkumaa mua vaatii. Farmaseutti, niin ei reseptiä langan päästä laadi. Vedän naikit, jalkaa hyppään auton nyt pois tieltä paviaanit. On pahoillani, että selvipäin ajamista vaatii. Mut on pakko, kun on pakko, jos täs haluu päästä blaadiin. Raivoisan auto kisan jälkeen pääsen vihdoin maaliin. Täytän useamman purki, kun nää vaanimani saali. Oli se studi tai pontikka, ei se oo sama kenen tekemä. Siis välillä on parempi olla ilman kuin pamotella menemään. Paitsi jos on päättänyt jo, niin pakkohan se on. Koska muutenhan sitä olisi joku puheukko. Ja sehän on ihan sama kuinka paljon sitä on. Kun sitä ei kuitenkaan enää huomioon ole yhtä paljon. Ja kaikkihan on yhtä kuin yhtä paljon. Yrtti teki otsaani suojakalvon. Meidän. Purkki hälyttää nyt tyhjänä, ei se paha tee, olo ollut kuin kidin miehenä. Purkit on myös täys, joka muistot pyramidia. Lapiolle käyttö, ei täs tarvit syö niidiä. Purkki paskal, ei oo käyttö vihe tiimille. Taikunut itsensä, purkki vangiksi. Rakat aina kasvaa, kun tekee se tavaksi. Pullo posti takki, onneks mukana lasi vasara. Ei se tavara, mikä on tarpeellinen asia. Aina välillä pitää kuitenkin rikkoa lasia. Ihan turvallisella tasolla alkaa herättelee. Lohi käärmettä gasolla pelottelee. Ja jos pellarit on pari niiden poikasta, ei oo silloin paljon varaa elämässä oikasta. Ota vauhtia, voima loikasta, eteenpäin mennään. Pyrää veden hoivasta, oivalluksi oivasta. Mikä tekee ihmisestä narkkarin on yhtä kuin mikä erottaa elämme koirasta. Nyt on purkki purkitettu tyhjäksi, ei voi nauraa itsensä tyhmäksi. Purkki on tyhjä. Pelti mansi katto finaalissi, vaarikaapist kitattuna shivasit ja shirasit. Aamuöinen jano iske ike niinku tikari, ja tilanne tukala, vikat louvot palo sikarit. Se todellakaan saanut mitä pilkupintaa tilasi, kompuroitu koti matka päätyy verkko varmaan viraaliks. Onks kivasi? Dekadentin jatkot tipariks, kärvistellä kuivis sun vai toives oli tiparit. Ollaan kämpän katos flottia, jonkun jemma blinda toivos. Vaik näin kilsoil oikein jemma, oiskin tyyli myllyhoidos. Mut ei masennuta pienistä, ei estäs aamu koitos. Mulla tittelinä timatinen stadi antikroisis. Kerää tyhjät tölöt nurkist, ala vena aamu 9. Kyl täs valve unil jaksaa vissi pari timaa pyki. Hörpi homeet hiiva pojat, tietos kilju sammi osta. Rakkaat terveisi DKU, kirosi kammi osta. Mitä mulle puthaa? On purkki taas tyhjää, milloin sitä oppis viikon loppu yli pärjää. Perjantain jo otsa hies vahdistuksissa. Purki pohja kuumatta, alkaa liikaa huoletta. Kai sitä joku sortin kouluks pitää kutsu, koska muutoinen holi peto, millään pystys ruodus perso arkitti oille. Niin kuin meistä on jokainen kohde erilainen, mut sen tarve täysin samanlainen. Siispä pyrin pitää purki puhdissa kunnossa, pystyy naapurikin huonon hetkenä jeesata. Ihan sama siis, onks purkit tilti vai bonan, kuhan ne on täynnä ja meidän eli omat. Nonni. Piip ja pling. Kuten purkit, niin myös ohjelma-aika on tyhjä. Näin eli on tältä päivältä. Now go fuck yourself. Joo, me lähdetään kanssa jonnekin heiluun. Ensi viikolla tullaan tänne taas möykkäämään. Moi. Heipä.